Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 15. Бобкінс та Добкінс. Офіцери оперативної служби, капітани Бобкінс та Добкінс, були не розлий вода. Однаково невисокий на зріст, незлобиві й сумирні на вдачу, вони залюбки літали на бойові завдання і не бажали собі від життя і полковника Пескарта нічого більше, як можливості літати й далі. Зробили безліч бойових вильотів і прагнули налітати ще стільки, а тому записували самі себе на кожну бойову операцію. Війна була для них суцільним святом, і єдине, чого вони боялися, це те, що вона колись скінчиться. Свої обов'язки вони виконували скромно, стримано, без зайвих балачок, дбаючи передусім про те, щоб не нажити собі ворогів. Вони не забували всміхнутися кожному стрічному, але скоріше мимрили, аніж говорили, коли доходило до розмов. Ці меткі, веселі, послужливі хлопці почувалися легко і невимушено лише сам на сам. І вони не наважувалися дивитись в очі іншим людям, навіть Йосайрінові, якого запросили на збори просто неба, щоб при всіх вичитати за те, що він примусив малюка Семпсона повернути назад під час польоту до Болоньї. «Хлопці, ви того...» прогугнявив із соромливою усмішкою капітан Бобкінс, трохи вже лисий брюнет. «Коли ви вже вертаєте з півдороги додому, як летите на бойове завдання, то хай це буде з якоїсь поважної причини, а не... ну, а не просто так, згода. А коли там якась там дрібничка, чи як от переговорний пристрій не працює, або то ліпше вже той, не треба, гаразд? От зараз каже капітан Бобкінс, ну, теж поділиться з вами». «Капітан Бобкінс, того він каже правду», – промимрив капітан Бобкінс. «От і все, що я можу про це сказати. Сьогодні ми, значить, злітали нарешті до Болоні, і виявляється нічого страшного, злітали як на прогулянку. Та всі ми трішечки того, ну, словом, самі знаєте, нервували, то й не дуже їм там нашкодили. Такі діла. А полковник Пескарт, так він дістав для нас дозвіл злітати туди ще разок. І от завтра, я думаю, ми таки лупонемо по тих складах, як слід, га, хлопці, що ви скажете?» І щоб довести Йосайрінові, що вони йому не вороги, капітан Бобкінс із капітаном Добкінсом, формуючи екіпажі для повторного бомбардування Болоньї, призначили Йосайріна чільним бомбардиром головної ланки, давши йому в пілоти маг-простака. Не чекаючи біди, наступного дня Йосайрін попер на ціль по прямій, як сам Тупермейер, без жодних ухильних маневрів, і потрапив раптом під такий шквал зенітного вогню, що мало не наробив у штани. Такого він ще не бачив. За розривами снарядів у небі не було живого місця. Отже, його пильність приспали. Він дав пошити себе в дурні, заманити у пастку, а тепер повинен сидіти тут як ідіот і тільки чекати, який же з тих огидних чорних клубочків розривів укоротить йому вік. І доки не скинув бомби, йому не залишалось нічого іншого, як видивлятись у приціл, де павутинне перехрестя наводки мало-помалу суміщалося з ціллю, визначеною ним для бомбометання. Дворик перед фасадом першої з будов, за якою стояло кілька інших, складські приміщення, замасковані під звичайні будинки. Літак сунув на бойовому курсі до цілі страх як повільно. Йосайріна всього аж тіпало, і він не міг нічого з собою вдіяти. Навколо не вгавало глухе «бум-бум-бум-бум», на тлі якого раптом із гострим пронизливим «тарох» зовсім поруч вибухнув одиничний снаряд. Тисячі молоточків застукотіли в голові Йосайріна, а губи мимоволі зашепотіли слова молитви. Він молив Бога, щоб той допоміг йому швидше скинути бомби. Йому кортіло заридати. Мотори гули одноманітно, як жирні ледачі мухи. Нарешті риски в прицілі перетнулися, і 8500 фунтовок одна за одною пішли донизу. Розвантажену машину рвучко кинуло вгору. Йосайрін відірвався від прицілу і, зігнувшись, глянув на індикатор ліворуч. Коли стрілка дійшла до нуля, він зачинив дверці бомбового люку і, що було голосу, вириснув до переговорного пристрою. «Праворуч, круто!» Мак простак миттю виконав наказ. Він різко поклав машину на крило, під надривний рев моторів, відвернув її вбік від подвійної вогневої смуги трасуючих снарядів, вчасно помічених Йосайріном, які інакше врізались би просто у черево літака. Потім Йосайрін звелів Мак простакові набрати висоту, і вони видиралися все вище і вище, аж поки вихопились нарешті у спокійний, сонячний і чистий простір діамантового синього неба, облямований у далині вузенькою смужкою легкого білого пуху. Повітря заспокійливо свистіло, обтікаючи плексигласовий купол кабіни. Йосайрен з насолодою передихнув, та ненадовго, бо машина набрала швидкості, і він наказав Макпростакові взяти ліворуч, а потім примусив його йти круто донизу. І аж здригнувся від гострого дотику радості. Зловісні гриби зенітних розривів виросли раптом цілим гроном просто у них над головою і трохи позаду, праворуч, якраз на тім місці, де була б машина, якби вони не взяли ліворуч і не пішли б в піке. Ще одним грубим окликом він звелів Макпростакові вийти з піке, потім крикнув «Вліво й вгору круто!», знову вирівняв машину і глянув на землю, де вже вибухали їхні бомби. Перша лягла на подвір'ї, точнісінько там, куди цілив Йосаріан. А далі одна за одною вогненим ланцюжком почали вибухати інші бомби, скинуті з решти літаків ланки. Оранжеві спалахи пробігли по дахах, і в ту ж мить будівлі повалилися, на всі боки буйно бурхнули пінисті клуби рожевого, сірого і вугільно-чорного диму, а в недрах у нього щось тряслося і здригалося під ударами червоних, білих та золотих блискавок. «Ти лиш поглянь!» – уголос замилувався Арфі, вигукнувши поруч Йосаріана. Його гладкий круглий вид сяєв від захвату. Там, видно, справді були склади боєзапасів. «Ану геть!» – гарикнув Йосаріан, який зовсім забув про свого штурмана. «Геть звідси!» Арфі чемно всміхнувся і показав на ціль, компанійським жестом запрошуючи Йосаріана помилуватись видовищем разом з ним. Йосаріан люто замахав рукою, показуючи на вхід до лазу, і став штовхати туди Арфі. «Іди на місце!» – шалено горлав він. «Іди на місце!» «Я тебе не чую!» – добродушно знизавши плечима, відповів Арфі. Йосаріан ухопив його за парашутні лямки і попхав до лазу, але тут машину струсунуло так, що в самого Йосаріана заторохтіли кості і зайшлося серце. Він зрозумів – це край. «Вгору!» – заверіщав він до Макпростака через переговорний пристрій, коли второпав, що досі живий. «Вгору, паскудо! Вгору, вгору, вгору!» Літак завив і, тремтячи всім корпусом, поліз угору і ліз на повній потужності моторів, поки Йосаріан не гарикнув Макпростаку, щоб той перейшов у горизонтальний політ. Тут же, за новим наказом бомбардира, послав машину в крутий віраж. Макпростак виконав його 45-градусним креном, от чого оглушений Йосаріан із протяжним кволим гиком мало не вивалив усі печінки. Не відчуваючи власної ваги, він повиснув у повітрі. Тоді звелів Макпростакові знову вирівняти машину, та лиш на мить, бо вона тут же розвернулася крізь праве крило і пірнула в приголомшливе пике. Вони мчали крізь нескінченне, схоже на привиддя клоття чорного диму. Гар, що висів у повітрі, люто накидався на гладенький плексигласовий ніс корабля. А Йосарінові здалося, що то його по щоках шмагає гаряча, прокоптіла пара. Серце знову калатало від тоскного жаху, а літак, за його командою, все метався то вгору, то вниз, крізь чорні грона вибухів, які в смертельній зненависті кидалися навздогін Йосаріанові, щоб його вбити, а потім розпливалися по небу млявими ляпками. Під ручаями збігав йому по шиї, слизьким теплим потоком повз по грудях аж до живота. На якусь мить він усвідомив, що давно розгубив п'ятірку ведених літаків, але тепер це не мало жодної ваги. Він думав тільки про себе. Надсаджена горлянка немов перетворилася в суцільну пекучу рану, але він і далі, що було сили, вигукував команди Макпростакові. Щоразу, коли пілот змінював напрямок, мотори аж захлинались від заглушливого, дикого, пекельного реву. А попереду, скільки сягало око, небо аж кишіло спалахами зенітних снарядів, випущених новими батареями, що поспішали якнайточніше пристрілятися, ніби по-садиському смакували наперед ту хвилину, коли Йосаріанів літак опиниться в межах їхнього досягу. Нараз машину знову штурхонуло. Близький потужний вибух підкинув її так, що вона, заскреготавши, ледь не перевернулася догори червом, і носова кабіна сповнилася солодкуватого синявого диму. «Горемо!» – з жахом подумав Йосаріан і метнувся до рятівного лазу, але уперся в тушу Арфі. Той спокійнісінько чиркав сірником, запалюючи неслухняну люльку. Йосаріан оторопів. Він отетеріло витріщився на свого усміхненого кругловидного штурмана. Ясна річ, хтось із них двох збожеволів. «Боже святий!» – вкотивши очі, змученим голосом зойкнув Йосаріан. «Чи ти сказився? Геть під три чорти з кабіни! Геть!» «Що?» – зичливо запитав Арфі. «Геть звідси, падлюко!» – істерично заверещав Йосаріан і став тузати Арфі кулаками. «Геть з моєї кабіни!» «Я нічого не чую!» – простодушно загорлав той з виразом докірливого подиву на обличчі. «Говори голосніше, я нічого не чую!» «Геть з кабіни!» – у розпачі заскиглив Йосаріан. «Зараз нам буде амба, невже не розумієш? Нас убивають!» «Курс, курс, туди розтуди!» – тонким страдальницьким голосом зарепетував у переговорний пристрій мак Простак. «Куди йти? Куди йти?» «Ліворуч, круто! Ліворуч, будь ти проклятий! Крутіше, крутіше, крутіше!» Арфі підповз у притул до Йосаріана, штрикнув його в ребра мундштуком своєї люльки. Йосаріан заіржав від болю, підскочив аж до стелі і, зробивши в повітрі несподіване для самого себе сальто, важко впав навколішки. Блідий як крейда, він весь аж тремтів від люті. А Арфіш підбадьорливо моргнув йому і, кумедно витягши губи, кивнув великим пальцем через плече у бік макпростака. «Ти часом не знаєш, яка це блуха його вкусила?» – хихикнувши, запитав він. Йосаріанові раптом здалося, що все це відбувається в химерному, кошмарному сні. «Ти коли-небудь заберешся звідси?» – жалісно зойкнув він і щосили штовхнув Арфі в бік лазу. «Чи тобі позакладало? Марш на місце!» І тут же вириснув у переговорний пристрій. «Униз, униз!» Літак знову пішов у піке. Крізь гуркіт, скрегіт, ляскіт суцільної стіни зенітного вогню. Але Арфі тишком-нишком знову підібрався до Йосаріана ззаду і ще раз боляче штрикнув його межі ребра люлькою. Йосаріан схлипнув і зірвався на рівні. «Я так і не розчув, про що ти говориш?» – прокричав Арфі йому на вухо. «Я сказав, геть звідси!» – заверіщав Йосаріан і гірко заплакав. Тоді заходився з усієї сили молотити Арфі кулаками. «Геть від мене, геть!» Бити Арфі кулаками було все одно, що лупцювати погано надутий гумовий балон. М'яка нечутлива маса не чинила жодного опору, взагалі не реагувала на удари. Тоді невдовзі Йосарінів запал згас, руки знеможено опустилися долу. Принизливе почуття власної немочі раптом пойняло всю його істоту, і він на силу стримався, щоб не заревіти ревма від жалю до себе самого. «Що ти сказав?» – запитав Арфі. «Забирайся геть від мене!» Знову став благати Йосаріан. «Ліз назад! Я знову нічого не чую!» «Ну і хай!» – простогнав Йосаріан. «Ну і хай! Тільки дай мені спокій!» «Що ну і хай?» Йосаріан з пересердя кілька разів бебехнув себе в лоб. Тоді підвівся, схопив Арфі за барки, міцніше вперся ногами і, підтягнувши до лазу, вкинув його туди, як напхом набитий здоровезний лантух. А сам поліз назад на своє місце. І тут, немов страхітливої сили ляпас, пролунав у нього над самим вухом. Це вибухнув снаряд. В якомусь уламку його розтрощеної свідомості ворухнувся подив, що їх усе-таки не вбило. Літак знову дерся вгору. Мотори ревіли, наче від болю, кабіну сповнював задушливий чад перегрітого машинного масла. А тут Йосаріан зненацька побачив, що йде сніг. Він з подиву заблимав очима. Тисячі манюсіньких клаптиків паперу, немов снігові пластівці, кружляли всередині кабіни, пурхаючи липли до вій, забивали йому ноздрі, лізли в рот, не давали вдихнути. Спантеличений, засліплений, він безладно закрутив головою. А в цей час Арфі, тупо шкірячись на всі зуби, з гордим виглядом підсунув Йосаріанові під самий ніс розірвану на клапті карту. Чималий осколок зенітного снаряда пробив підлогу кабіни, прорвав грубезну паку Арфієвих навігаційних карт і вилетів крізь стелю, трохи не зачепивши їхніх голів. Арфі був у цілковитому захваті. «Ти коли бачив таке?» – вигукнув він і, просунувши два оціпкуватих пальці крізь нерівну дірку в карті, зробив Йосаріанові козу. «Ти коли бачив таке?» Від його радісного екстазу в Йосаріана відібрало мову. Арфі на мить здався йому несамовито нездоланним, велетним людожером, від якого годі намагатися утекти чи сховатися, як у страшній касті чи в кошмарному сні. І зацепеніли від страху Йосаріан ніяк не міг уторопити, чого ж саме він так боїться його. Струмінь холодного повітря зі свистом виривався крізь рвану пробоїну в підлозі, мільярди клаптиків білого, як гіпс паперу, фуркали в літаку, і це тільки посилювало Йосаріанове враження. Немов уся ця фантасмагорія відбувається в якомусь, може, підводному царстві. Все виглядало химерним, гротескним, бутафорським. Голова розвалювалась від пронизливого шуму, який нещадно буравив йому вуха. Це ошалілий макпростак слізно й безладно благав дати йому курс. Йосаріан із хворобливою цікавістю вивчав круглий як місяць вид Арфі, а той, у свою чергу, світосяйно всміхаючись, втупився у нього крізь паперову завірюху безхмарним порожнім поглядом, тож Йосарін остаточно переконався, що має справу з невеликовним шаленцем. А в цей час праворуч, якраз на висоті літака, один по одному вибухали в ряд 8 снарядів, далі ще 8 і ще. Остання вісімка пішла лівіше і розірвалася точно по курсу літака. «Ліворуч, круто!» – загорлав Йосарін до Макпростака, вже не зважаючи на хихотіння Аарфі. Макпростак умить виконав команду, та зенітки передбачили їхній маневр. Вони теж перенесли вогонь різко ліворуч, і Йосарін знову загорлав, як навіжений. «Крутіше, крутіше, крутіше, паскудо! Крутіше, крутіше, крутіше!» Макпростак, майже перевернувши машину через крило, кинув її в немислимий віраж. І раптом сталося чудо. Загороджувальний вогонь зненацька згас. Вони вийшли з бою живими. А позад них люди ще вмирали. Розтягшись у небі на кілька миль, покаліченим, пошматованим, покрученим ланцюжком, їхні ланки здійснювали ту саму ризиковану подорож над ціллю і поквапно прокладали собі шлях крізь розбухлі клуби нових і нових розривів, неначе стадо щурів, що пробігають повз купки власного посліду. Один підбитий літак горів і самотньо теліпався в повітрі, немов його несла якась незрима крута хвиля. Він то здіймався на ній, то занурювався, схожий на потворну, криваво-червону комету. Потім Йосарін побачив, як машина накренилась і пішла нерівними колами на зниження, тягнучи за собою, неначе тріпотливий шлейф, то железний хвіст бурого полум'я, оплямований клоччям червоного диму. Зненацька до землі полинули парашути. 1, 2, 3, 4, а потім машина зірвалась у штопор, рухнула на землю і швидко згоріла, жолоблячись, як обривок обгорткового паперу, в пишній заграві свого погребального вогнища. В сусідній ескадрилі загинула ціла ланка. Йосарін на силу перевів дух, геть спустошений, мокрий від поту. На сьогодні він своє відробив. Приглушений гул моторів, перемкнутих макпростаком на найменшу швидкість, щоб їх могли наздогнати інші літаки-ланки, тепер милував вухо. Несподіваний спокій здавався дивним, неприродним і зрадливим. Йосарін розстебнув свій бронежилет і зняв шолом. Потім ще раз судорожно зітхнув і заплющив очі, намагаючись розслабитися. «А де Весел?» – зненацька спитав з навушника чийсь голос. Йосарін аж підскочив. З його грудей мимоволі вирвався зойк, сповнений водночас тривоги і полегшення. Так от де причина, от де єдине розумне пояснення несподіваного зенітного шквалу над Болонією – Весел. Подавшись уперед, він глянув поверх прицілу крізь плексигласову шибку вниз, відшукуючи поглядом літак Весла, який завжди притягав зенітну артилерію, немов магніт. Тож це він і тільки він за одну ніч, самі ще сидячи в Римі, спромігся постягати сюди, до Болонії, всі без винятку гармати дивізії Герман Герінг. У ту ж мить до Йосарина кинувся Аарфі, рубнувши його по переніссю твердим ободком своєї каски. Йосарин умить осліп від сліз. «Он де він?» – перебивши Йосарина за могильним голосом, возвістив Аарфі і показав драматичним жестом униз на хуру сіна і двох коней перед сараєм біля сірого кам'яного фермерського будинку. Розбився на друзки. Схоже, всім їм там хана. Обклавши Аарфі ще раз лайкою, Йосарин розплющив очі і весь похололий від тривожного передчуття, ще пильніше видивляв свого сусіда по намету. Малого, кривозубого, дивакуватого життєлюба Весла. Того самого, який розтяв лоба Бовдорові Везумбі пінг-понговою ракеткою, а тепер ось ранив душу йому, Йосарінові. Однак невдовзі Йосарін угледів далеко внизу двомоторний двокіловий бомбардувальник, що поволі виповзав з понад зеленої плями лісу на жовте тло пшеничного поля. Один пропелер із розщепленим кінцем не крутився, але машина зберігала висоту і рівно тримала курс. Йосарін ненароком промимрив кілька слів подяки Всевишньому і тут же вибухнув на адресу Весла лютою лайкою, задихаючись від злості і радості. «От падлюка!» – кидав він. «Малий, мордатий, червонопикий, зубатий, кучерявий пацюк. Падлюка й сучий син». «Що?» – запитав Аарфі. «Паскудний, клятий, кривозубий, хрилявий, вилупатий недомірок, із щічками, як яблучка, скажений недоробок і виродок», – аж бризкав слиною Йосарін. «Що?» «Не твоє собаче діло». «Я тебе не чую!» – загорлав Аарфі. Йосарін поволі повернувся і уважно глянув Аарфі в очі. «Ти бидло!» «Я?» «Надуте, товстозаде, смердюче, безголове, самозакохане бидло!» «Та Аарфі так просто не прибереш». Він тільки спокійно чиркнув сірником і гучно смокнув люльку, даючи тим розуміти, який він великодушний та незлобивий. Потім приязно всміхнувся і хотів ще сказати та Есарен тут же затулив йому рота долоною, втомлено відштовхнув від себе, а сам заплющив очі і до самого аеродрому вдавав, що спить. Чути і бачити Арфі було йому нестерпно. Виклавши капітанові гаду дані повітряної розвідки, Єсайрен приєднався до гурту льотчиків, які стривожено перешіптувалися поміж собою, виглядаючи в небі веслів літак. Аж усі він, хоч би йому що, повз собі на одному моторі. Всі затамували подих, бо й шасів літака не висовувалося. Єсайрен почекав, поки весел приземлився на пузо, тоді скочив до найближчого джипа, в якому хазяїн забув вийняти ключ запалювання, погнав до свого намету. Там гарячково спакував речі і подався у відпустку до Рима, де ще цього ж самого вечора здибав дівчину на ім'я Лючана, яка мала на тілі прихований шрам.